vodi me dela. Delo da si zavedem, brzo da se razvedem, da se otrvem. Delo da si zavedem, brzo da se razvedem, da se otrvem. Dela da vodi me dela. Tela da razdelim deteto. Tenđerite i kotleto, čerkata i garderoba, da se sadime do groba. Tenđerite i kotleto, čerkata i garderoba, da se sadime do groba. Sada teatar je za dvama, svako delo tu je drama. I vesel vode bil, ela sada što ne si bil. Sada teatar je za dvama, svako delo tu je drama. I vesel vode bil, ela sada što ne si bil. Neka vseki tresat gleda, kak se sedi meca seda za proskuba na kokoška. Neka vseki tresat gleda, kak se sedi meca seda, šte go goni me bez proška. Ela da vodi me dela, ela da vodi me dela. Protokoli, advokati, svidetelji, pirati, ali ne i prokurori. Protokoli, advokati, svidetelji, pirati, istanci i pogore. Sada teatar je za dvama, svako delo tu je drama. I vesel vode bil, ela sada što ne si bil. Sada teatar je za dvama, svako delo tu je drama. I vesel vode bil, ela sada što ne si bil.